12.45. Пожежа локалізована, тобто обмежена. Радіаційний фон в нормі. При допустимих нормах 50 мікрорентген в зоні безпосередньо радіаційний фон не перевищує 21, а в місті Києві не перевищує 11.